to download. Isn't that the way? Everybody's got the do's and not the pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got the do's to know. Πώς σας φαίνεται, μπορεί αυτός ο τραγουδιστής, ένας από τους πιο σπουδαίους της εποχής του ροκ μετά το 70, να κάνει καριέρα και στη μουσική country? Ήδη περιμένουμε το νέο άλμπουμ του Steven Tyler από τον χώρο αυτής της μουσικής, ηχογραφημένο στο Nashville. Στο τελευταίο τεύχος λοιπόν του περιοδικού Rolling Stone, ο Steven Tyler μιλάει για αυτό το καινούριο του άλμπουμ, για τη στροφή που κάνει προς τον χώρο της country. Λέει πολλά πράγματα που αφορούν τη μουσική αυτή που το κέντρο της είναι το Nashville, όπως ξέρουν οι περισσότεροι φίλοι, και που επίσης σας υπενθυμίζω ότι το rock and roll γεννήθηκε από τη μουσική country. Σε μία από τις ερωτήσεις η απάντησή του χαίρομαι που είναι πολύ κοντά στη δική μας αίσθηση, την οποία παρουσιάζω και μιλάω τόσο καιρό σε αυτή την εκπομπή, παίζοντας τραγούδια της νέας σκηνής της country. Λέει λοιπόν ο Steven Tyler, από τις μεγαλύτερες μορφές του rock, ότι I think country is the new rock and roll. Γιατί πράγματι με την υποχώρηση του rock, έτσι γενικά όπως το ξέρουμε, το νέο rock and roll είναι μέσα από τους δίσκους αυτούς της μουσικής country. Λοιπόν, να ακούσουμε δύο τέτοια. Πρώτα, μία τραγουδίστρια που όταν άκουσα το πρώτο της άλμπουμ πριν από 3 χρόνια είχα εντυπωσιαστεί, και τώρα χωρίς να έχω ακούσει όλο το άλμπουμ της, βγαίνει αυτή ή την άλλη εβδομάδα νομίζω αυτή την εβδομάδα βγήκε, θα το έχω μέχρι το Σαββατοκύριακο. Δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να μπαίνω μέσα, όσο και αν είναι τόσο εύκολο, στο Spotify και όλα τα άλλα να το ακούω. Θέλω να το δω, το εξώφυλλο, τους στίχους και όλα τα άλλα. Λοιπόν, η Casey Musgraves, που έχει κάνει ήδη ένα εξαιρετικό άλμπουμ, όλοι μιλούν για ένα καινούριο καταπληκτικό άλμπουμ από αυτήν τη νέα τραγουδίστρια της μουσικής country. δεν είναι ακριβώς country, είναι και country αλλά και κάτι περισσότερο. Ακόμα λοιπόν από αυτό το πολυσυζητημένο άλμπουμ που θα το συναντήσουμε όπως καταλαβαίνω στα καλύτερα της χρονιάς σε πολλές λίστες, το Biscuits, Casey Musgraves. Nice to say, don't say nothing at all. Just hold your own road. Ακούσαμε το Biscuits από το καινούριο άλμπουμ μιας τραγουδίστριας της country, της Casey Musgraves. Να θυμάστε ότι το ακούσατε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή, γιατί τους επόμενους μήνες η Casey Musgraves θα είναι πραγματικά μια καινούρια superstar στον χώρο της μουσικής. Τώρα έχω ένα άλλο καινούριο, υπέροχο άλμπουμ από τον χώρο της country και όχι μόνο country, πολύ περισσότερο, αφού είναι από την Έμιλου Χάρις, τεράστια τραγουδίστρια, την ξέρετε την Έμιλου Χάρις, από χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 70, Γκραμ Πάρσονς, μέχρι σήμερα, μία από τις ωραιότερες φωνές που έχουμε ακούσει τα τελευταία 40 χρόνια και τον επίσης σπουδαίο τραγουδιστή και συνθέτης country, το Rodney Crowell. Οι δύο τους έβγαλαν ένα πολύ καλό άλμπουμ που λέγεται «The Traveling Kind». Θα ακούσετε ένα τραγούδι που είναι ένα από τα πολλά καλά που έχει το άλμπουμ, 11 τραγούδια έχει, που λέγεται «The Weight of the World». Ένα τραγούδι που το αφιερώνω στην Μαρία και τον Μιχάλη, πιστεύω να μ' ακούει η Μαρία ο Μιχάλης, γιατί αυτούς τους δύο τους είχαμε δει μαζί σε ένα καταπληκτικό κονσέρτο με το συγκρότημα «See and Him» στο Berkeley του Σαν Φραντζίσκο. Smoking down a track on my fireball mill, blood colors so black, can't even see the rail. 40 tons of steel behind a driving wheel pulls the weight of the world. Coming up the road, another rubber typhoon, it got us hooked on oil till the pipeline blows. It's such a shame to see adding World War III to the weight of the world. Yeah, the weight of the world. Top of a mountain without an issue, poisonous up a river with the devil's own sludge. Is he American dream? But if you live downstream, here comes the weight of the world. Ton of plastic bottles headed out to sea, bound to build an island thanks to you and me. Another man-made pearl full of junk we hurl. Top the weight of the world. Yeah, the weight of the world. Far away, figure out where all the money went. Well, there's a piper to pay, can't get away. Run away to the world. Look up in the sky, is it a bird or a plane? Technological lie drove us all insane. Since the sinner's reeling, the only thing we're feeling is a way to the world. First we get so numb, then we all succumb to the weight of the world. Yeah, the weight of the world. Δεν είναι βέβαια μόνο τα ονόματα Έμιλου Χάρις και Ρόντνεϊ Κράουελ εδώ σε αυτό το άλμπουμ The Traveling Kind, είναι το ότι παίζουν, πώς παίζουν τα όργανά τους εδώ και τι μουσικούς έχουν μαζί. Ακούσαμε το The Weight of the World από το άλμπουμ συνεργασίας που βγήκε πριν από 15 μέρες, τον Ρόντνεϊ Κράουελ και Έμιλου Χάρις. Μαζί δύο υπέροχα γκρουπ, ένα από τη δεκαετία του 70, ένα από τη δεκαετία του 2000. But I can't enunciate them clearly. Franz Ferdinand και Sparks. They prevent a chance to even try. Some might find me borderline attractive from afar. But afar is not where I can stay, and there you are. Though I want you, I want you. Johnny Delusional, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που έβγαλαν μαζί οι Franz Ferdinand και οι Sparks. Τους Franz Ferdinand τους ξέρετε ίσως περισσότερο γιατί είναι πιο πρόσφατο συγκρότημα. Για αυτούς που δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Sparks, να ένα από τα σπουδαία τραγούδια τους της δεκαετίας του 70. Σε αυτή την εκπομπή που το σύνθημά της είναι ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Θα παίξουμε και ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ των Franz Ferdinand και των Sparks, όπου φαίνεται αυτή η φοβερή φωνή του Μάιερ, του ενός από τους δύο. Των Sparks ήταν το This Town and Be Enough for Both of Us από το άλμπουμ Kimono My House. Η Ελευθερία Τυράκη σήμερα είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το τηλέφωνο 211-365-9995. Θέλουμε τις υποδείξεις σας, τις ερωτήσεις ή τις επισημάνσεις. Στο επίσης email live@vimafm95.gr. Στο SMS vimafm μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο Twitter από τις 4 στις 5. Ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για τα διαδικτυακά η Λουίζα Ζουγρή. Σήμερα γίνεται 52 ετών, ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα των 35 τελευταίων χρόνων, ιδιαίτερα αγαπημένος και στην Ελλάδα. 52 λοιπόν σήμερα ο George Michael. From home, it's a cruel world you've so much to prove, and we haven't held the ones who wait for you. Now I've no daughters, I've no sons, guess I'm the only one living in my life. Take care, my love, he said. Don't think that God is dead. Take care, my love, he said. You have been loved. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος τεράστιος καλλιτέχνης, τον οποίο κάναμε αφιέρωμα τη Δευτέρα, τελικά έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 45 χρόνια από την πρώτη του σχεδόν εμφάνιση, μια και ξεκίνησε το 69 στην εταιρεία των Beatles στην Apple. Μιλάμε για τον James Taylor και το νέο του άλμπουμ Before This World. Έτσι λοιπόν, μετά τον Tom Petty, τους Black Sabbath, τον Tony Bennett, που ενώ έκαναν επιτυχίες παλιότερα δεν είχαν δει ποτέ νούμερο 1, το πετυχαίνει και αυτός στον καινούργιο αιώνα, δείχνοντας πόσο διαχρονικός είναι. Τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ τα έχει γράψει σε μια περιοχή στην πολιτεία Μοντάνα, την περιοχή Big Sky. Είναι μια καταπληκτική περιοχή. Είχα πάει κάποτε εκεί στο Yellowstone Park, πολύ κοντά σε αυτό το καταπληκτικό πάρκο, που περνάς ας πούμε 5-6 δύο εβδομάδες βλέποντας απίθανα πράγματα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την περιοχή, έγραψε κομμάτια όπως αυτό που λέγεται Montana, από το καινούριο νούμερο 1 άλμπουμ του James Taylor. I'm not smart enough for this life I've been living. A little bit slow for the pace of the game. Not I'm ungrateful for all I've been given, but nevertheless, just the same. I wish to my soul I was back in Montana, high on my mountain and deep in the snow, up in my cabin, over the valley, under the blankets with you. The ocean from here, over the mountains from there. Who can imagine the scale of the forces that push this old mountain range up in the sky? Tectonic creation, erosion, mutation, something to pleasure God's eye. The world is a wonder of lightning and thunder, the green of the ground as we fall from the sky. The old and new faces, the tribes and the races, thousands of places to try. Ocean from here, over the mountains from there. One sits and waits while the other one wanders and squanders his time with a life on the road. Down from the mountain, across the wide ocean, the world is in motion and cannot be slowed. Enough for today, the demands of the moment. The thing on my mind is the work in my hand. Wood for the wood stove and water for coffee, something I can still understand. We got a few friends, not many neighbors. The trip into town takes us most of the day, and and after hello, and it's sure good to see you. It seems like there's nothing to say. Over the ocean from here. Ήταν ο James Taylor. Το τραγούδι Montana, το πιο τελευταίο τραγούδι του James Taylor το 2015. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ο James Taylor με τη γυναίκα του, που ήταν παντρεμένη για αρκετά χρόνια, από το 72-73 μέχρι το 1983, και που του χάρισε μάλιστα δύο παιδιά που κάνουν καριέρα και αυτά στο τραγούδι. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε τον James Taylor με την Carly Simon. Ήταν ζευγάρι για 10 χρόνια, έκαναν δύο παιδιά, παρόλο που προσπαθούν, δεν είναι άσχημες οι φωνές τους και των δύο, ποτέ μέχρι τώρα δεν έγιναν ούτε Carly Simon, ούτε James Taylor. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε τα παιδιά των σπουδαίων καλλιτεχνών γίνονται άντε, να έχουν μια καριέρα ανάλογη των γονιών τους. Δεν είναι στάνταρ αυτό, ελάχιστες περιπτώσεις έχουν συμβεί να έχουμε αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, η Carly Simon το 88 πήρε βραβείο Όσκαρ και βραβείο Grammy και Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι που είχε γράψει Let the River Run από το Working Girl. Η Carly Simon έχει αφήσει πίσω της μια σειρά από καταπληκτικές επιτυχίες, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, όπου ήταν μια έκρηξη των τραγουδοποιών, γυναίκες και άντρες τότε. Έχει γράψει λοιπόν τραγούδια που έχουν μείνει για πάντα. Και εμείς θα την ακούσουμε με τον James Taylor στο Mockingbird, μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, μια και η Carly Simon και αυτή σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Carly Simon, James Taylor. Η Carly Simon σήμερα, πόσο γίνεται, πρέπει να έχει φτάσει περίπου τα 70 ετών σήμερα. Oh, Όσοι δεν ξέρετε την Κάλι Σάιμον, πρέπει να την δείτε τι γυναικάρα ήταν τότε το 1970. Την έλεγαν θηλυκό Μικ Τζάγκερ. Τότε, να την δείτε σε φωτογραφίες του 70-71. Και τώρα κρατιέται ακόμα στα 70 της, σήμερα. Λοιπόν, να μην ακούγεται μόνο το Take Me to the Church παντού. Πολύ καλό τραγουδί είναι, έχει γράψει το τελευταίο χρόνο. Από εδώ το ακούσετε για πρώτη φορά. Να παίξουμε και ένα άλλο του Hozier. Someone New. Step that I ran to you, only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way, and so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little. Burning weight, the art of scraping through. Some like to imagine the dark caress of someone else. I guess any thrill will do. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way, and so I fall in love just a little or a little bit every day. How pure, how sweet the love for Ether that you would pray for him. Cause God knows I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit. Ο Hozier και το Someone New από το άλμπουμ του, που οι περισσότεροι από εσάς τα τραγούδια αυτά τα ξέρετε από το διαδίκτυο. Πρέπει να δείτε το καταπληκτικό εξώφυλλο και όλη την έκδοση του CD του Hozier με τα τραγούδια αυτά. Λοιπόν, Βρετανία, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ένα συγκρότημα της εναλλακτικής rock στο νούμερο 1 στα άλμπουμ. Το όνομά τους Wolf Alice. Oh, there's no Raised by wolves and other beasts, I tell you all the time.